się zastanowię. Myślę o tobie, tylko ty jesteś w mojej głowie, w moich myślach. Szkoda, że nie widzisz, jak za tobą tęsknię. Brak mi twych uśmiechów, tych westchnień, tych włosów. Czuję się nieswojo, gdy nie słyszę twego głosu. Liczy się każdy moment spędzony z tobą. Nie zamieniłbym go z żadną pieniędzy kwotą, bo dla mnie noce i dnie są tylko po to, aby co robić? O tobie myśleć. Dla mnie to jedyne możliwe wyjście w tych chwilach, kiedy ciebie obok mnie nie ma. To co pozostaje mi, to marzenia. Myślę o tobie wtedy, kiedy ciebie obok mnie nie ma, nie ma. Myślę o tobie, w dal odchodzą zmartwienia. Myślę o tobie, to że jesteś doceniam. Myślę o tobie, nic nigdy tego nie zmienia. Marzę teraz i będę marzył, kiedy będę starszy. Niech mnie ktoś o marzenie o tobie oskarży. Wtedy bez wątpienia jestem winny. Nie ma prawa robić tego, nikt inny. Nie pozwolę na to nigdy. Marzę podczas ulewnego deszczu i gdy słońce świeci od świtu do zmierzchu, za to nie dam wsadzić się do aresztu ani zakuć w kajdanki. Tylko przyjdę do ciebie, tak jak książę z bajki, i będę ci do ucha szeptał, że cię kocham, moja piękna. Jesteś dla mnie jak królewna. Bądź pewna tego, co do ciebie czuję. Nie żartuję, z dnia na dzień się coraz bardziej zakochuję w tobie. Oto co robię. Myślę o tobie wtedy, kiedy ciebie obok mnie nie ma, nie ma. Myślę o tobie, w dal odchodzą zmartwienia. Myślę o tobie, to że jesteś doceniam. Myślę o tobie, nic nigdy tego nie zmienia. Myślę o tobie wtedy, kiedy ciebie obok mnie nie ma, nie ma, nie ma. Myślę o tobie, w dal odchodzą zmartwienia. Myślę o tobie, to że jesteś doceniam. Myślę o tobie, nic nigdy tego nie zmienia. Nie zmienia, nie zmienia, nie zmienia, nie zmienia, nie zmienia.